Og nå, bedre sent enn Alvors nye store serie, Mennesker i hverdagen. I denne serien skal vi ta for oss en rekke yrkesutøvere og hvordan disse opplever sin hverdag. I dag, fra en bakers hverdag. Nei, men jeg er bare så innmari lei av deg!